جس نے حفظ و ناظرہ کے لیے مدرسہ وقف کیا تو کیا آپ اس کی اجازت سے اس جگہ پر اسکول بنا سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ وقف غیر منقولہ ہے، اس نے ایک بار جب وقف کر دیا وہ قیامت تک کے لیے وقف ہو گئی، اب اس وقف کی نیت بدلنے کا وہ بھی مجاز نہ دے، یعنی سمجھو کہ تیر کمان سے نکل گیا اب پلٹ کے آ نہیں سکتا۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔